Haide la mine, Bogdan, de la Play și Orchestra, 100% live. Cea mai frumoasă melodie din bagajul personal, care știe toată România și nu numai. Noi doi, amândoi, ce iubire între noi pentru toate iubirile. Ia. Când ne certăm, îmi e tare greu, sufer și tu, sufer și eu. La ce ne mai certăm iubire, când știi că nu pot fără tine. Ca orice om îmi vine greu, spui vorbe grele și mă faci să spun și eu. Dar nu e bine viața mea să ne stricăm dragostea. Păi noi doi, amândoi, ce iubire e între noi. N-ar putea cineva să ne strice dragostea. Eu și tu, iubirea mea, amândoi în lumea asta, să ne facem dragostea. Ia să auzi, iubirea mea, ce râzi când în viața mea. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa de plaga jacului și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva. Dacă nu știu de tine, mă doare și cap. Iau pastile și nu trece. Plânge inima dacă nu te vede. Cum poți să mai stai în casa mea când tu dormeai pe mâna mea și nu te văd de-atâtea zile? Vină să dor lângă mine. Păi noi doi, amândoi, ce iubire e între noi. N-ar putea cineva să ne strice dragostea. Eu și tu, iubirea mea, amândoi în lumea asta, să ne facem dragostea. Ia să auzi, iubirea mea, ce râs când în viața mea. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa de plaga jacului și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva. Mama, păi mama, vine mă frumusețea mea, mă. Eu și tu, iubirea mea, amândoi în lumea asta, să ne facem dragostea. Ia să auzi, iubirea mea, ce râs când în viața ta. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa. Eu de placa așa cum e și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva. Viața mea